בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורי דעה כרך ב', הלכות מלמדים, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', חייב אדם ללמד לבנו תורה וכן לבן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וכו'. כי באמת המלמד המובחר והטוב הוא האב לבנו, כמו שכתוב ולימדתם אותם את בניכם וכו'. כי המלמד צריך לצמצם השכל והחוכמה שרוצה להסביר להקטן ולהלביש את השכל כדי שיוכל להבינו. כנראה בחוש וכמבואר בתחילת מאמר מישרא דסכינא. ולזה מסוגל ביותר האב לבנו. כי הלבוש של המויכין נמשך להבן מן האב, כמבואר לאל בהלכות כיבוד אב ואם, הלוך א', משעת התולדה. ועל כן בכל עת יכול האב להמשיך לבושין לבנו, להלביש לו בתוכו המויכין, דהיינו התורה והחוכמה שהוא מלמדו כנ"ל. וזה בחינת מה שמבואר בדברי רבנו במאמר פתח רבי שמעון, שעיקר ההתבוננות מקבלין על ידי השירות, עיין שם. כי השירות הוא בחינת לבוש וצמצום בבחינת מצפון זהב יאתה, שהוא סיטרא דשמאל שמשם הצמצום. והשירות הוא נחלת אבות, כמו שכתוב בית והון נחלת אבות, כמו שכתב רבנו במאמר הנ"ל עיין שם. ועל כן על ידי זה דייקה, דהיינו על ידי בחינת השירות, שהוא בחינת צמצום ולבוש שמקבלים מן האב כנ"ל, על ידי זה יכולים לקבל ההתבוננות כנ"ל. ועל כן גם האב נקרא אב, גם הרב נקרא אב, כמו שכתוב אבי אבי רכב ישראל וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המלמד לבין חברות תורה כאילו ילדו. כי מאחר שלימדו תורה נמצא שהמשיך לו לבוש לחוכמתו כנ"ל, כי בלא זה אי אפשר ללמד כנ"ל, נמצא שהוא אביו ממש כנ"ל. ועל כן היותר טוב שאביו בעצמו ילמוד עם בנו כנ"ל, ואם אינו יכול ללמוד עמו, מחויב לשלם שכר לימוד כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי בחינת השכר לימוד שמשלם האב בעד בנו, שעל ידי זה זוכה הבן ללמוד ולהבין, זה בחינת התבוננות שמקבלין על ידי השירות שהוא נחלת אבות. דהיינו השכר לימוד שמשלם האב בעד בנו, שעל ידי זה מקבל ההתבוננות כנ"ל. בכל זה, דהיינו ההתבוננות עם הלבוש, דהיינו בחינת העשירות שהוא נחלת אבות, כל זה מקבלין מן אריכות ימים שהוא בחינת זקן, בחינת עתיק, בחינת אבוע דאבא, כמבואר שם במאמר נעליין שם היטב. וזה בחינת שחייב הזקן ללמד את בן בנו תורה, כי הוא מסוגל לזה ביותר. כי שורש התורה וההתבוננות שצריך זה הבן לקבל הוא מבחינת זקן, היינו אבוע דאבא, בחינת עתיק, שמשם שורש התורה וההתבוננות כנ"ל. וכן מבואר במקום אחר ששורש התורה הוא מבחינת עתיק. כי איתה בדברי רבנו, שכל התחדשות התורה הוא בחינת משה משיח, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, דרוכה דמשיח. והמים הוא בחינת תורה, אין שם. ומשיח הוא בחינת עתיק, כמו שכתוב, ועד עתיק יומי המתה. נמצא ששורש התורה הוא מבחינת עתיק, היינו מבחינת משיח. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו, שנאמר לו ימושו מפיך וכו'. ופרש התוספות, והוא שרואין זה את זה. כי זהו קיום התורה בשלמות שזוכה הבן בנו לקבל התורה משורשו. דהיינו בחינת זקן, בחינת עתי כנ"ל. ועל כן כל בחינת התורה משולשת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בריך רחמנא דייב לן אורייתא תליטאי לעם תליטאי עלייה תליטאי וכו'. כי משם השתלשלות התורה מבחינת משולשת. דהיינו הזקן והאב והבן כנ"ל. וזה שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך כנ"ל, עד כאן רחמי האב על הבן. כי השגות התורה שהיא בחינת רחמים, כי הרחמים תלוי בדעת, כמו שכתב רבנו כמה פעמים, היא משתלשלת מבחינת הזקן שהוא בחינת עתיק עד בן הבן כנ"ל. הלכה ב', כשם שמצווה ללמד את בנו, כך מצווה ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. ולא לבן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם ללמד לתלמידים וכו'. אלא שמצווה להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חברו. עד כאן לשון השולחן אור. עניין בן ובן הבן, על פי מה שכתב רבנו זה על הרי נכפרת משכבו, במאמר ויהי מקץ כי מרחמם ינהגם. עניין בן ותלמיד, עיין שם את טבע העניין. והכלל, כי הערת הבן הוא בחינת איה, בחינת השגת דרי מעלה, והשגת התלמיד היא בחינת מלוך עול הארץ כבודו, בחינת השגת דרי מטה. וצריך לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון וכו', עיין שם כל העניין היטב. וזהו בעצמו בחינת בן ובן הבן, כי בני בנים הרי הם בחינת לימודי השם, בחינת תלמידים. כי בני בנים הם נצח ועוד, כמובא בכוונס, על ומביא גואל לבני בניהם. בנצח ועוד זה בחינת לימודי השם, בחינת תלמידים, כמבואר בדבר רבנו זל בסוף המאמר הנ"ל. כי החילוק שבין בן ותלמיד, הוא שהבן השגתו הוא השגת האב ממש, בחינת מה, בחינת איה, שהוא בחינת דרי מעלה. והתלמיד שהוא רחוק יותר, על כן השגתו בחינת מלוך עול הארץ כבודו, שהיא בחינת השגת דרי מטה, שהם רחוקים יותר שצריכים להעיר בהם בחינת מלוך עול הארץ כבודו. וזהו בחינת בן ובן הבן. כי מחמת שבן הבן הוא רחוק יותר מן הבן, על כן השגתו בערך הבן הוא בחינת השגת התלמיד, בחינת מלוך עול הארץ כבודו. מאחר שכבר נשתלשל בהשתלשלות יותר ונתרחק במדרגה יותר מן הבן. ועל כן הוא שלמות גדול כשזוכה חכם ללמד את בנו ואת בן בנו תורה. כי אזי נעשה כלליות גדול בשלמות גמור של בן ותלמיד. כי זוכה שהבן והתלמיד שניהם נמשכים ממנו ונכללים בו. כי בנו ובן בנו הם מבחינת בן ותלמיד כנ"ל. ושניהם נכללים בו שהוא אבי האב בחינת זקן, שזהו בחינת כתר, שהוא בחינת זקן כידוע, שזהו בחינת השגת החכם בעצמו שזוכה לשפע הכתר שהוא מאיר בבן ותלמיד כמבואר שם במאמר הנ"ל. נמצא שנעשה כלליות גמור בשלמות גדול ונכללים בן ותלמיד, דהיינו הבן ובן הבן, ומקבלים ויונקים משורשם שהוא אבי אביהם, שהוא החכם והזקן שזוכה לשפע הכתר, ששם נכללים בן ותלמיד כנ"ל וכמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן בן בנו קודם לבן חברו, כי בן בנו שהוא תלמיד הוא בשלמות יותר מתלמיד אחר. כי גם התלמיד צריך שיהיה נכלל בבחינת בן כמבואר שם. אבל בן הבן, שהוא בחינת תלמיד כנ"ל, הוא נכלל יותר בבחינת בן, מאחר שנמשך ממוח החכם בעצמו והוא בן הבן, על כן הוא נכלל יותר בבחינת בן. וזהו עיקר השלמות, שהוא יהיה נכלל בן ותלמיד ביחד. וזה שאמרו אבותינו זה על כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם, שנאמר לו ימושו מפיך וכו'. כי עיקר קיום התורה שלא תשתקח הוא על ידי כלליות בן ותלמיד, שהוא כלליות העולמות, דרי מעלה ודרי מטה וכנ"ל. כי זה עיקר השלמות כשנכללים העולמות יחד, העליון בתחתון וכו'. וזה עיקר החיים שהוא התורה שכלולה מהשגת בן ותלמיד, שהם כלליות כל התורה כולה. כי עיקר החיים הוא כשהנפש, דהיינו הדעת, הוא מקושר בהגוף. וגוף ונפש הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה. וכשנקשרים ונכללים יחד, זה בחינת חיים שהוא בחינת קישור העולמות וכללותם יחד. אבל כשאין העולמות נכללים יחד חס ושלום, זה בחינת מיטה, שנסתלק הנפש מן הגוף חס ושלום, מחמת שאין קשר בין עליון ותחתון. וזה בחינת שכחה, שהוא בחינת מיטה, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי שכחה היא הסתלקות הדעת, שנסתלק הדעת מהגוף, ואין השכל והדעת שהיא הנשמה מקושר בהגוף. ועל כן שכחה היא בחינת מיטה חס ושלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל השוכח דבר אחד וכו', כאילו מתחייב בנפשו. ועל כן כשזוכה שיהיה הוא ובנו ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה נשכחת מזרעו, מאחר שנכלל בן ותלמיד בשורשם בשלמות גמור כנ"ל, על כן התורה מתקיימת בזרעו, ואינה נשכחת מהם עוד, מאחר שנכללו העולמות, דהיינו בן ותלמיד, שהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה, בחינת נפש וגוף, שזהו בחינת חיים, בחינת זיכרון הפך השכחה. ועל כן התורה מתקיימת בהם ואינה נשכחת. כי עיקר קיום התורה על ידי כלליות בן ותלמיד, שהם כלליות כל התורה כולה. כי עיקר הדעת שהוא התורה הוא בחינת שתי השגות אלו של בחינת בן ותלמיד, שהוא כלל כל התורה שהוא הדעת. וזה שכתוב בכלליות התורה, והודעתם לבניך ולבני בניך. כי זה כלל כל התורה בחינת תארת הבן ובן הבן, שהם בחינת בן ותלמיד, שזו בחינת כלליות התורה כנ"ל. וזה שכתוב, ישמר לך וכו', פן תשכח את הדברים וכו', ופן וכו', והודעתם לבניך ולבני בניך. כי על ידי שמאיר בבן ובן הבן, שהם בחינת בן ותלמיד, שזו בחינת כלליות העולמות, דרי מעלה ודרי מטה, נפש וגוף, בחינת חיים, על ידי זה ניצול משכחה שהוא בחינת הסתלקות הדעת, בחינת מיטה כנ"ל, שזהו בחינת שאין כלליות וקשר בין עליון ותחתון וכנ"ל. וזה שכתוב התוספות על מאמר הנ"ל, כלשהו ובנו וכו' לתלמיד חכם וכו', והוא שרואין זה את זה. כי זה עיקר השלמות כשרואין זה את זה. והבן ובן הבן שניהם מקבלים ויונקים מאבי אביהם, שהוא בחינת הזקן שבו נכללים שניהם יחד, עליון ותחתון, בן ותלמיד. ואזי כשנכללים אלו השלושה יחד, דהיינו הבן ובן הבן, שהם בחינת בן ותלמיד, נכללים שניהם יחד בבחינת הזקן שהוא אבי אביהם, שיונק משפע הכתר ששם הוא כלליות כולם כנ"ל, ואזי נעשה כלליות גדול בשלמות גדול, ואזי נעשה חוט המשולש, כי הם נכללים יחד בכלליות גמור כמו חוט משוזר. כי נעשה כולו חד, מאחר שהבן והתלמיד, שהוא בן הבן, נכללים יחד בשורשם באבי אביהם, ששם הם נכללים יחד, כי שם בן ותלמיד כולו חד. ואזי על ידי הכלליות זה מתקיימת התורה לעולם, כי זה עיקר קיום התורה והדעת על ידי כלליות בן ותלמיד כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.